mówią mi, że nie ma już nic. Tylko pop, dziwko, szok, scena zmienia się w syf. Jeden krok w głowę, glock, brudni od twojej krwi. Mamy moc, swoje brzmienie, świeży do granic styl. Mówią mi, że nie ma już nic. Tylko pop, dziwko, szok, scena zmienia się w syf. Jeden krok w głowę, glock, brudni od twojej krwi. Mamy moc, swoje brzmienie, świeży do granic styl. Punktuję jak reflektor, w intro Hudson Hawk. Mam czelność na piekiełko, wypluwać liny moc, to dobry rok. Sypię zwrotkami jak parmezan, czujesz ten swąd jak wrog. Gorgonzola w wersach, tu jest smak ziom. We dwóch jak yo, Joe, old jak fantom. Kiosk przyjął nowy sort, ładownie pełne bomb. Concrete jungle strike, w kielonek pole bomb. Za operacji fart. Gdyby usłyszał o nas tryb godziny, to kończyłby detoks. Co drugi raper na tej scenie, statystyczny beton. W tej grze Super Mario, Mortal Kombat, czytaj przeciwstawny trend. Miasto boga, teatr życia, klatki z niej pisanych scen. Dzieciom zakazany dźwięk, to zbyt mądry na teorię. Z buta napadamy plebs, gówniarz, weź mnie to dosłownie. Stary skuma OCB, ironicznie weź się rozpędź o ścianę. Rozpierdol łeb, Charlie Chaplin. Mówią mi, że nie ma już nic. Tylko pop, dziwko, szok, scena zmienia się w syf. Jeden krok w głowę, glock, brudni od twojej krwi. Mamy moc, swoje brzmienie, świeży do granic styl. Mówią mi, że nie ma już nic. Tylko pop, dziwko, szok, scena zmienia się w syf. Jeden krok w głowę, glock, brudni od twojej krwi. Mamy moc, swoje brzmienie, świeży do granic styl. Ty, co ty tu synku robisz? Twój dług za marne zwrotki rośnie. Palce robić toniesz jak w Concordii. A szalup już nie ma. Toner tworzy wiadomości, nekrolog i siema. To nie marne rapsy, chamie przestań. Nowe taśmy z akcji, Marek Belka. Dziś raperzy oficjalnie dają dupy. W końcu ktoś się wkurwi zrobić o tą zjapy Call of Duty. Manekiny z wystaw leją beton w swych klinikach. Głuche ucho sprzyja, no bo w klipach kodeina rośnie z gorzel amputacja. Sorry ziomek, tym mozorem już nie powiesz nic na fonie. Jakbym przewijał synów jak ty przewijasz zwrotki, to byś myślał, że ich starym potrzeba specjalnej troski. Srałeś w gaci jak używaliśmy tu pierwszych przenośni. Tak się znasz na rapie jak dodana cnotliwości. Mówią mi, że nie ma już nic. Tylko pop, dziwko, szok, scena zmienia się w syf. Jeden krok w głowę, glock, brudni od twojej krwi. Mamy moc, swoje brzmienie, świeży do granic styl. Mówią mi, że nie ma już nic. Tylko pop, dziwko, szok, scena zmienia się w syf. Jeden krok w głowę, glock, brudni od twojej krwi. Mamy moc, swoje brzmienie, świeży do granic styl. Skoro rap umiera, to co ja tu robię? Zabieram swój plecak z łopatą i łomem. Klika jak Grave Digas, rip dla poetika. Rekord wciska Witka, sadzę zwrotki życia. Pancerfaust namierza, parę sław co ścienia. Parę spraw rakieta, palcie hasia strzela. Młotek wdziera w trzewia, gorące powietrze. Wredne wejście na bęben, ciężkie jak dwa Bradley. Jak usłyszał o nas szczęsny, złapali go z cygaretą. Marina, pokaż cycki, kozycki, zakryte kolt artyści. Sławy błyski, bym w nich wywalił rakietą. Przepłacone skillsy, dziwki, nie nazwiesz kobietą. Turystyka ekstremalna, jazda bez granic. Prawda w ogniu jak Kair, to nie magia piramidzami. Latamy jak Airbus, japę kretyną Airbus. Wybuchamy w rękach niczym nad Ukrainą. Malezja, Growbox.